سورتی مجادلہ مدنی سورت دے اور ترتیب د تلاوت کے اتپن رستم پد سورت عدید نا اور ترتیب د نزول کی یوسل پنجم دے پد سورت منافقون نا دا سورت نازل شوی ربط ددی سورت دمک کی سورت سرا پیوسو جو باندھو ہر کلا چمکی ہوئی مال خرچ کا تو دیکھی دولسم آیات کی وہی چائےد خرچ پی جانا بے زائد خرچ نہ کی زائد خرچ او پی جانا چاہ نبی علیہ السلام سر جرگی تزی نظام سرس تو فیوسا خرچ کا یا مکی صورت کی ترغیب و جہاد تھا نجیات بغیر د تنظیم نہ کے دو دی صورت کی د تنظیم قائدی ذکر کو لی ددی وجنا ور پسیراڑ دغلنگ مکی احوال د منافقانو دی صورت کی زجر منافقانو تا ددی وجنا ور پسیراڑ صورت کی رد رسمی باطل کئی پدی کی درے قاعدی دپایا د تنظیم بیانی ہر قاعدہ پیا یو الذین آمنوا سرا او دری ذرا لفظ عالم ذکر کئی پدی صورت کی دری ذرا لفظ عالم پدی صورت کی ذکر کئی دعوا د صورتم وا زواجر منافقان تا او دری زلا لفظ عالم او دری قائدی د جماعت او تنظیم د پاروی پاری او قائدہ کی یا ایو الذین آمنوا سرا اولا قائدہ یا ایو الذین آمنوا نام آیات کیوا یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان او ایمان والو چکل جرگی کوئی نو جرگی دا قرآن او سنت مطابق کوئی ددی پخورولو کی تو کوشش جرگی کوئی دیما قاعدہ یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسو فی المجالس یو لسم آیات کی چکل جرگی تکینی نو کلاو کلاو کی نہیں کبل ملگر راضی اگئی تزائے ورکن او درم قائدہ دو لسم آیات کی چی جرگی کوئی پیغمبر سرا امیری جماعت سرا نوزان سرا صدقہ او سیو سا بغیر صدقی او بغیر خیرات مزان اس پدی کی اصل واقعہ دا سوا چپارب کی دا قانون چچابا پلخج تو ہوئی انتی علی قدار امی تو پما بانی پشان دموری نبیا بے آغا میشا حرام گنلا یوزل اوس ابن ثابت پلخج تو ہوئی چہولا بنت سالبا وا یا حولا بنت حکیم وا حولا بنت حکیم یا حولا بنت سالبا خجتے ہوئی چتپ ما پشان دموری دیار تے اوکا نو دار آگا نبی علیہ السلام تے فریاد اوکا چھے دا اللہ رسولا والا والا بچی می دی او دا سوشول نو اللہ رب العزت دا صورت رو لے گا دا سورت رولی گا ذکر دخل جو خاون تر منزا ناچاکی راضی نو دئی ددیو دخل خاون پمس کی ناچاکی راگا بدی تے ہوئی کہ تپ ما پشان دموری داغ خزوا اے یوزل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار روانو نو دا خزا عمر فاروق تو یو دے گا ہو سکے یو دے گا دیو دے دو سر اس کا تک او فوج ورترا مرگری ورترا ولار دی او دا ورتو دا چوکا دا چوکا دا چوکا دا آگا ورتو خان خان خان کل چدا خزل آرا عمر فاروق پلارا روانو نو مرگرو ورتوی گورا امیر المومنین دیوی خزی دا پارا تا ٹول خلق ادرو لیو او دیر پا جدا ایزا خبری اور دیو آر خبری سر دی خاخا ورتو کولا ناغا ورتوی او مرگرو تاو تا سپتا دا آغا خزا دا چدی نبی علیہ السلام تا فریاد کرو نہ فریاد اللہ ددی پارش کے اور دلو ددی پبارک اللہ قرآن کے یا چنرا لی نچے اللہ ددی خبر تغو کے خود نما عمر تب چار دی چزا دی خبر تغو نکی رم اللہ ددی خبر اور دلوا دن سوکھ سوکھ دی سوکھ سوکھ دی دن نمبر گری دن نہ پاس ہو سکتا تاکی طرح احتکاف والے کی بھی شکران تاکی طرح اور ادھر والا وینا دا جنانا اس خیال کی ترجمے کو چبا سکو تا سرا پبار خاون پل کی او فریاد کو لو اللہ تا او اللہ اور ادھر ہو تہاور کما سوال و جواب ساؤد دوارو تفسیر جو ہے قرآن کی تہاور کما سوال و جواب ساؤد دوارو یقین اللہ اور دن کے اولی دن کے دے ہر کسان یو ظاہرنا چھ زیارو کی دخلو بی بیانونا چھ زیارو کی دتا سنا من نسائن دخلو بی بیانونا ما اون نو ما تیم ندی دا مین دی دوی ندی مین دی دوی اللہ اللہ ای مگر آغا زنانا ولد نو چھ زی گولی دی دوی لرا مور دیانا دا چھتا تے پیدا شنی وی مور دیا دا چت سے پیدا شو داستا مور دا یقینا خام خوائی دی وینا نا من کر من القول نا روا د وینا نا وزورا او دروغ او یقینا اللہ دے اپ کہ ان کے بخون کے وا کسان چی تیار کی د قلوب بی بیان نا ہاں ثم یعود بیا رو گردی قلوب بی بیان تا لما حوستا قالو چی ویلی دی پیارو گر دیا وستا چی دی ویلی نو فتاری رکبتن بس زادو لی دو غلام من قبل یا تماسا وران دی دلاس لگولو نبی سرا یو چی خوزی تیوی تا پا با پشان دا موری دا خدا خو مور نشی کری خو جرم او کو که نخوا چیو که دکا جب غلط او خوزی دا نو دیبا یو غلام ازادی یا کہ غلام ان مند دو میاشت روزی بنی سی خدا ب پر لپسی کہ پدی دو میاشتوں کے مس کی یو روزے مخوارا نبیا بھی دوبارہ سر نہ کہی او کہ چرے دام نی نشپیتو مسکینانو تبا دو وقت روٹائی اور گئی خیال سو وقت اللہ فرمائی فتاریر رکبتن بس زادو لی دا غلام اڑان دی دلاش لگولونا دا نصیت دی تاو تا پدی اللہ دے پاچ عمل کوئی تاو خبردار چاچو نمندو سر چاچو نمندو غلام بس روجی دی دومیاشتی پیدر پی اڑان دی دلاش لگولونا دی سرا ومن لم یستتی چاچی آرا سوک یس لم یستتی چی طاقت نو متتابعینی پر لپسی پلان دی دلاس لگون نبی سرا ہر اچھا چھ طاقت نلر دروجون بس فیطامو ستین مسکینان بس خوراک ورکول دی شپیتو مسکینان ہوتا دا دی دا پانا چی مانا رئی تاو پا اللہ و پا پیغمبر دا پولی دا اللہ دیو خوا او دا پانا دا کافران و عذاب دی دردناک یکینا ناکسان چی خلاف کئی دا اللہ و دا پیغمبر کو بی تو زلیل شوی دی اطلاق اسرین چی زلیل شیو آکسان چی مکیر دیلو تاکی طرح را لیجلی منگا آیا تنا وادیا او دا پانا دا کافران و عذاب دی محین دا رسوائی یوم یا باسوم اللہ فرد قیامت پورتا بکی دوی لر اللہ طول بس خبر بکی دوی پا چی دوی عمل کردے اخصا اللہ شمیری دی اللہ عملنا دا دوی ونسو او ارکڑی دی دوی لر اللہ پاری اسبان شہید گوا دے او زجر منافقانو تھا ایت گورنا یہ چین اللہ پودے پا چی دی پاس مانو کیا چی پاس مانو کی دی ما یکنو من نجوہ سلاسا نوی نوی من نجوا د جرگینا ما یکونو من نجوا نوی د جرگینا دریتنا مگر دا اللہ سلورم دا دی سر دے نوی پینزا مگر دا اللہ شپگم دا دی سر دے ولا ادنا من ذالک او نلک دا دینا ولا اکترا او ندیر اللہ و ما هم مگر دا اللہ دا دی سر دے انما کانو کم جائے چودوی سمانا اللہ دا دی مرگر دے چ جرگی والے جرگے لاڑا بس اللہ دے دے سر دے حدیث کی را دی چاچ جرگا ٹکراو کا دادا سدا اللہ کا اللہ چ ٹکراو کا بیا با خبر کی کچھ جرگا کی اخلاص بھی خپل سے مقصد نہیں پڑھ کی نہیں تھا جرگا کی سی سدا اللہ رضا وی خپل مقصد نہیں دے چ جرگو تراجی نو خپل مقصد نہ بھی سیاسی نو پر جرگو کی نہیں ہوئی پس لیکن دے سیاسی نو جرگو سر بس امدادی دا اللہ بیا با خبر کی دی پانچ دی عمل کراو قرد قیامت یکینا اللہ پارسی بانی پوئے دی ایت گرنا کسانتا چھ من شوی دی دا غلط و جرگونا نو علی نجوہ چھ من کرشوی دی دا غلط و جرگونا بیارا گرزی دی سم یعودو بیارا گرزی دی آستا چھ من کرشوی دی دا غینا ویتن آجونا بل اسمی او جرگی کئی پکارون دا گناہ دا زیادی کی او په خلاف د پیغمبر کې پنا فرمانی د پیغمبر کې کله چې راشي طاقت حیو کا پیش کشی در کوي تعالی را پاغس لم یحیی به الله چې پیش کشی نه در کوي تعالی را پاغي باندې الله اے دې چې طاقت راشي نو تا تا هغه خبرې وړاندې کوي چې الله تا تا داغي متعلق نه دی ویلي خیال اللہ نی ویلی مالم یو آئیے کا ہاں چلا نی ویلی تا تا ذکر دی منافق با نبی علیہ السلام سے السلام نو السلام علیکم پزائے بے وی السلام علیکم حالان کی ناف اللہ نی ویلی سی بسی یو ذل یو سلے پلار روان دی نبی علیہ السلام سے السلام علیکم نبی علیہ السلام ویو علیکم اما ایشی دعوا ورید اگر پلا خیر و شو کنزلو بانش نبی علیہ السلام تو یا ایشی خیر مکہ پی تاوا ورید دل دا اللہ رسول چ تا تی وی السلام علیکم پتہ پتہ دی سام مرض لگی نبی ما ور تو وی کنا وعلیکم پتہ دی دا غی خیر زما بارک نہ قبلی او زما خیر دا غی بارک قبلی گی نبی علیہ السلام اے ایشی مو ہے ور تو دا چل نو دیو پیش کشی تو کول نبی علیہ السلام سبیری سام علیکم اللہ فرمائی کلا چرا شتا غصا نو پیش کشی در کئی تالا ردا غصا چی پیش کشی ندا در کڑی تالا را پاگی ماندی اللہ اوائی پک پلو جنو کی چی گنی آزان لو لا یعذبون اللہ عذاب بران کیوں اور رابن کی منگتا اللہ عذاب اور عذاب بران کی منگتا اللہ پا چمگے وایو کافی دے دیلر جہنم نے نوزی بدی دیلر بد جہنم زائد وطلو او سوال قائدہ او ایمان والو کلچ جرگی کوئی تاسو نو جرگی میں کوئی پکارو دا گناہ دا جاتی کی او پا خلاف دا پیغمبر کی او پنا فرمانی دا پیغمبر کی وطنا جو بل بر و تقوی او جرگی کوئی بل بر و تقوی پتوئی دو سنتا روحل مانی ہوئی پسبانی جرگیو کی بل بر و تقوی پتوئی دو سنت او یریږي دا الله ذات نه چغله را بغونځي شي. یقینا جرګه غلطه د شیطان دا دل پارا چې غمجن کیا کسان چې مانه اوري ولیس بظالم شیا او نه دی دا شیطان زر رسون کې دی لاد زری بار مگر په حکم د الله او په الله باندې دا د سپاری مؤمنان. اوس دوی مقاعده او ایمان والو کله چې ویل شتا او تا تفسو فل مجالس فراختیاو کئی پا مجلسنو کینو فراختیاو کئی یفس اللہ لکم فراختیاو بوکی اللہ تاوتا زکر دا منافق چی بنا گئی دیبا نبی علیہ السلام خواہ کی کھینا نو دا سے پلن پلن بشو پی بے دا سے پلن پلن کی پا خواہ دا نبی کی بزکے کینا تو چی بازی مخلصین صاحب بو اگر با نبی علیہ السلام سر خواہ کینا سو چی دا اللہ دا نبینا خبر واوری عمل کیونکی دای په هغه مخلصین او صحابه او زایم نیول دا ډېر رجیل انسان در رجیل زامن ښا او بل زای به نه پرخدان به پلن پلن کو سوب به په مشوره او جرګه کې نه پرخدان خیال بل به بد شو په تنظیم کې جدای سره را داخل شه چې دا بل سوب بد شي په تنظیم کې دی وای چې زه دیم لکه زمون په دې تنظیم کې یو شتا بل سوب کې خوخ نی خیال نو پویشا چې دا منافق نقصان کیږي خیال اره تاسو وای دا څوک دی بیا مان زاد ځان ته تپوس کوي خیر دی اوس مو آئی علماء بدی شي علماء الله دې معافی کوي علماء سم د ویر ته کوي امی چلے برامد کی تنظیم کی علماء با بدی شي دا تو بس اغیر فساد جو چی اللہ فرمائی جرگے او جرگے کوئی پتوئی دو سنت او یرگے دا اللہ ذاتنا الہی دی اللہ لرا توشن رغن بکرے شی یکینا غلطا جرگا دا شیطان دا دید پارا چی غم جن کیا کسان چی مومنان دی نی خواب اس دویم اگر دویم رانا گورا خبر ابی ابن پلنار شی اگر دویم قائدہ وا او ایمان والو کله چویل شتا ہوتا فراختیاو کئی پا مجلس کی نو بس فراختیاو کئی فراختیاو بہو کی اللہ تا ہوتا کله چویل شتا ہوتا زی نو فن شروع دو زی بس خوارشی بیا نو دا منافق با بیا کلت دو دے با ناس کو نبی علیہ السلام بے دمرا پریشان کدا سے خبری بے کولی چی نبی بے پریشان کولو کلا چویل شی زی یعنی کلا چویل شی انسی دو زی نبی العرشی مفسرین وی کلاچ ویلشی ان شزو الاسلات لارشی مستان لارشی بیا یا ان شزو الاج الالجیاد لارشی جیاد تنو بیا لارشی یا ان شزو الامل خیر لارشی عمل دا خیر تنو فن شزو زی بیا خیر والا عمل تا جیاد تاو مستبیا زی پورتا چی اللہ حاکستان چی مومنان دیتا سنا او آتستان چور کرشد و تیلم درجات ان پا درجو کی اللہ پا درجاتو کی پورتوالی راولی اچتائی سوک چی مومنان دی و علم والی دی او اللہ پا چی عمل کوئی تاو خبردار دی ادر مقاعدہ او ایمان والو کلچ جرگی کوئی تاسو دا پیغمبر سرا ار رسول پیغمبر یعنی امیر جماعت سرا نوڑان دی کئی دقلو جرگونا نوڑان دی کئی دقلو جرگونا صدقہ صدقم در سر واخلا کنخا ابل مرگر دے پاس کرو دا غوردی تاو تاو تار او پاکوالے دا بدن نور خصوص نشتی پاکوالے دا بدن یا واتر او پاکوالے دا زر کچری نمندو تاسو زان سر صدقا نبس ایکن اللہ دے بخون کے میرا بان آش پکتم آئے یری گئی تاسو اے کلا امیر خسجی مشر خسجی زان سر ستفا دا صدقی پنیت یوسا چی دا دا سواب پنیت علم صدق مانا سواب پنیت نو زان سر سیوسا دا پو ماتو مرا دخپ المشر خسا آیا یری گئی تاسو آیا یری گئی تاسو چی اڑان دی کئی تاسو اڑان آیا یری گئی تاسو دا چوڑان نکی دخپلو جرگونا صدقاتو لرا یری گئی ما یو سی صدقات اللہ ہوئی آیا یری گئی تاسو چوڑان نکی چې مخکي چوڑان دي کوي مخکي د خپلو جرګونو صدقو لرا کچري نو وایدالم تفالو کچرونک تاوداکار بس پدا وکی لم تفالو کونک دا تاسلا کار مہربانی کردا اللہ پتا سو بس پابندی کئی دا مزور کئی زکات او تابیداری کئی دا اللہ او دا پیغمبر کچری دا کار مونک نلا بیان پتا سو مہربانی کردا خیر اللہ دے خبردار پاچ عمل کوئی تاسو گردا یو امر مستحب دانگی چ لازم با امر استحبابی دانگی چ لازم تبا اوڑی دان اللہ فرمائی کلا چ نکوئی تاسو دا کار تفلو لم تفلو نکوئی تاو دا کار او مہربانی کر اللہ پتا سو تو بس پابندی کے ہوئی دا مزا یا صدقہ در سروس کے ہو دینا تھا مجھ پابندی کو کہنا پابندی کے دا مزا اور کے زکات تابیداری کے دا اللہ اور دا پیغمبر اللہ خبردار دے پاچ عمل کے ہوئی تاسو اے تو گرنا کسانو تا چواوری دل قومن آگا قومتا چی غضب کر اللہ پاگوی باندی چی دوستیو کرلا واوری دل ہاگا قوم تو چل پاگی غضب کرے نو دا سوک دی دا منافقان دی اللہ ماؤ من کم ندی دا منافقان تا سنا ولا منوم او ندا ہوئی نا قسم نقری پدروگا او دی پوئی گی تیار کر دے اللہ دی لرا عذاب سخت انہم یکینن دی چی دی بد دیا چی دی عمل کئی اتخذو ایمانم نیولی دی خپل قسمنا دال پدی قسم دان بچ کئی راشی او کاری غلط کرے او قسم او خوری جان بچ کی نو پا قسم دال مجھوڑا اگر او سرے غلطی کلو ما تراغی ہوئی جی کہ قسم انہوں کم شرط جوڑی جی نو مائے والے قسم بیمان اولی دی غلط کار کن غلط کارو کے او بیا قسم کئی دا قسم ازان تا دال گر گولی چھرک کور کپا دی قسم بچ شو اصنا پا دی غلط کار میونی چی پختی راتا ماتی نکی امین ہوئی تو دب اغلا کری یا نور غلط کار بے کرے او دے بوئی قسم دے کما کرے دا قسم میں ڈال کر دولے اللہ ہوئی دادا منافق کار نیولی دوی قسم انا خپل دال بس بنشوی دی دا اللہ دلارنا بس دیلا عذاب دے در سوائی چری بم دفن کی دا دینا مالو نا دیو نا اولاد دی دا اللہ دا عذاب نظر بار دا مرگری دا اردی دی بھئی پدی کیا میشا پر از قیامت پر تب کی دی لرا اللہ طول فیحلفون له قسمون بخری اللہ تا له اللہ تا پر از قیامت لکہ سرنگ چی قسمون خوی تاوتا ہو یا سبون او گمان او گمانو نا کئی چی کنن دوی دی پس دین باندی خبرداری کنن دوی دی دروغ جن اس تاوز علیم شیطان غالب شوی پدیبان شیطان مسلس شوی پدیبان شیطان فان ساؤم ذکر اللہ بس پر خود دیدویر کتاب دا اللہ شیطان پر مسلط دینو دا اللہ کتاب پر خود دا دلہ دا شیطان دا خبردار یکینا دلہ دا شیطان دا دی تاوانیان یکینا دا کسان چی خلاف کی دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا کسان بیبا پسلیلو کی کتب اللہ فیصلہ کر اللہ چی خامخا زورا وربا امزا ورسولی او زمان رسولان یقیناً اللہ دے قوی مضبوط عزیز غالبا لا تجد قوما او بنمم یو قوم چی ایمان راڑی پا اللہ پر دا آخرتا یوزنو بلکی یوزن او بنمم یو قوم چی ایمان راڑی پا اللہ پر دا آخرت چلا منی آخرت منی دا دی قوم نبونمم ایواد دو من حاد اللہ و رسولہ چی منو کی دا چا سرا چا خلاف کی دا اللہ و دا پیغمبرا کلم اللہوی دا قوم نبا اس کلو نمومی چا غا اللہ و خیرت منی چگلی دا قوم با دا چا سرا منو ساتی چا غا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف کس کلن را دا پاکستانی قوم دے یا پاکستانی حکومت دے جوڑے خواہ وہ گورا سوئی اللہوی چا اللہ منی اخیرت منی نچرے بندہ چا قوم دا چا سرمینہ نساتی چگہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف دے خواہ کدا خلاف تو ان کے سرے ولو کانو آباؤم اگر کیوی دا پلاران دی او زامن دی لکہ بعضی صحابو اگر دا پلار او دا زوی خلاف کے تور راگستیوا لکہ ابو بکر صدیق دا خپل زوی سرا خبر نوی کری تر مرگا چاگر صرف رائے پیش کردے نبی علیہ السلام دا حکم مطالب پھر زمان رائے داوا چھ داخل جماعت تنرات لینو خبو آگر تیم کی جماعت انو ترات لینو ابو بکر صدیق ورتو اتا زمان دا نبی پا مقابلے کی خپل رائے پیش کا پا مرگ لارو دنیا نا خپل زوی سر خبروں نے کی دوشان عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل پلار قتل کروئی جہاد کے تاتے اسنے مقدش مختوارو بیا مقدش مختوارو فدرین دل چی بیا مقدشو دا اللہ اکبر چگہ میں والا گزار میں پیوکو سر لری پروتو تنے زمان پا خپوکیوا چی میں او قتل نوغ زمان پلارو دوشان کی ابن عمر مخفل زوی سرا خبری نوی کری فما کلمو حتی مات ہمیشہ سرا خبری نوی کری حتی چی مر شو فمر دنیا نلارو خو خبری نوی کری اللہ وی اگر کمی پلاران دیو زامن دیو رونہ دیو ٹبر دیو دا کسان کتب فی قلوبیم الیمان لکل دی اللہ پسرون دی ایمان دی صاحبو پسرون ایمان چا لکلے لے دا کسان چری کتبا لکل دے رب العالمین فی قلوبیم الیمان پزرونو ددوی کی ایمان او مضبوط کری دوی لرا پا قرآن سرا منو دا اقبل طرفنا در نکی دوی لرا جنتونو تا چروان بید اونو لاند داغی میرو نامی شبی پدے کے راضی بی اللہ دا دینا و راضی بی دی دا اللہ نا او دا دل دا اللہ دا خبردار یکنن دل دا اللہ هم المفلحون دوی دی کامیاب اس صورت عشر صورت عشر مدنی صورت دے ترتیب دا تلاوت کی یو کم شپیتم پر دا صورت مجادلینا اور ترتیب دا نزول کی 101 نمبر یو سلو پر دا صورت بہیمین نازل شے ہر کلا چی مکی صورت کی زواجر و منافقان تا ندی صورت کی حالت دا منافقان ذکر کئی دا دیو جنور پسیرانا مکی شنم آیات کی ویلی ان الذين يعادون الله ورسوله اولئك في الجنه ندیکی داغی ذلیل نمونی ذکر کئی ددی و جن اور بشرا قیامت کی صورت کی لسمات کی ویلو استاوت استاوت علی الشیطان فان سام ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ندیکی داغی خسران مثال بیانی دعوت صورت زجر او تفیق دے منافقانو تا او حال دا منافقانو ذکر کئی سبا للہ تسبیح ای اللہ لراغ مخلوق چی پاسمانو نکی دی وہاں چی پزمہ کرکی دی دا اللہ دے غالب و حکمت والا دا اللہ دا تی اخرج اللذینا چی ریخ کری وہاں کسان چی کافرو من آل الكتاب دال کتابنا من دیار اندخلو کرنا لی اول عشرن فاول عملی دمو منانو اگر سنگ وہاں کہ نبی علیہ السلام مدینی تلال نو پا مدینہ کی دو ڈلی دی یہودو پاتی کی دی توجہ کی یو اوس او دویم حضرت اوس او حضرت دو ڈلی بھی مدینہ کی دی ایمان راور او بل دو ڈلی بھی بن نذیر او بن قریظہ چھ دی ایمان نو راور خیبر تلال دا مدینی دا خیبر تلال او بیا چھ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور راگ دا دادی دا زدیان بیا دا خیبر نو شرل ایمان نرا شام تلال و شام کی بیا آلتا آباد سو خیر دا یہودو دا غدرون دلو خیبر کی چپاتی کے دل ندئی دا نبی علیہ السلام سر وعدہ کرے وا چمنگ بدیو بل سر جنگ ام نے کہو او منگ بدیو بل مرگر کیا کہو دا وعدہ کرے وا دا جنگ آزاد پا مقام چھ کافران طول راجم شل پا مدینی باندی آمنی کول دا پارا دی نور اللہ کا لگا مدینی باندې عملی کولو د پاره. نو دی بېمانو دی منافقانو دی بېمانو يهودو وعده ما تکا او د کفارو سره تعاون او امداد وکړه. بس نبی علیہ السلام تعالی رب العزت حکم کو چه دا اللہ نبی تو دغدلی د خیبر دی بنو قریزو پسی و بنو نذیرو پسی لار شا د مدینی پلار کسو کی گرد و غبار چت شا. نبی علیہ السلام چې د جنگ یا خندق غزان راته نو مسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ترانے اسلام نے دوڑی پاکولی جبریل غراو ڈالا چولی. نبی علیہ السلام وردی د جنگ کوجا کا غراو ڈال لرے کر نو جبریل ورته وی چې ګورا مالا تور ڈال دی لرے کری او تا تور ڈال لرے کری دی سکے ویزان لدوڑے پاکو وینت تور ڈال واچوا وی بیا سو حکم دے وی دا اللہ طرف نو حکم دے چیرے خیبر طرف تا یہودو پس ورشی وادی ما تک کرے دا صحابہ و نبی علیہ السلام وی پاسور سوارشی یو سم گرد غبارو خیر چلال نبی علیہ السلام ارسل الخیبر نو پینجی اشرا دی دی دخپلو کلون نروچا را کزی دل پینجی اشرا دی پدئی پکلو کی سعد ابن معاذ رضی اللہ بلکی دئی ننا کجی دل نبی علیہ السلام دئی و کجوری پری کولی قطع تم لینا بہترین کجورا واقعی ور تک اس کولا چھ دئی گورا پدئی غصہ شیرا کچھ مقابلی تا خوبی آم ننا کجی دل. خیر مختصر دا چھ دی بدبخت بدبختانو بیا ننا کچھ نشو پنجی سره دا معاصر نبی علیہ السلام کړو دای پنجی شتم اورد چې را کوجی دل وی موږ را کوجی کو په اوشر چې موږ سره په سلو وی خدای دې مشر را کوي نبی علیہ السلام ورته نو دای وی چې صاد ابن معاذ به زمو مشر صاد رضی الله تعالی عنہ د دای د دور جالت سردار پاتشو دای وی کني بس دې بس زمو په بارک اندارم خبرو کی نو صاد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی راولی اغا پجنگ عذاب کی پلاس لگی دلو تفسیر مدارک ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھ سات راول سات چی راوستو سات پا اس پا خربان سور راوستو را کسی دے نشو پلاس لگی دلو نبی علیہ السلام بھی کم بھی لاسی دکم ایک پل مشر تا پاس سی فانزلو الہمار دا خرن را کس کئی چھ را کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورطوی دای پتا کې سلکې سات د حیا د وجه نه نبی علیہ السلام ته نه قتل او په خیمه کې نبی علیہ السلام ناستو وی علا من هاذه الخیمه د خیمه والو ما باندې کې سلکې ول غاړي نبی علیہ السلام وی اعظم کول غاړي نبی ته قتل نه د وجه د حیا خو دې په سلکې ول غاړي بیا په زما کې سلدا چې دې جمجو دې حلال شي سدشي خزي بوډاګان الکان دی غلامان شی او دی دی بند کری شی نبی علیہ السلام بس ویدا فیصلہ منظور ہے. نبی علیہ السلام پہ اوچت زی ناس یو یو جنگیو او یا تن دی جنگیو کسان راتل نبی علیہ السلام مخیط صحابہ والعلول او نبی علیہ السلام اور بخاندل دی وی نبی علیہ السلام فتائف کی دعا کرے نما چوک کی جلسہ کی ویلیو کرے اگر ویڈیو ہو گو رہی کرے مونگ دا نبی علیہ السلام شان دا سے کارا کریں چھے بالکل دیر بل شان دی نن کو فارم دا نبی علیہ السلام دا شان و حسائی پس خان دی دا اگر کاتون نا جوڑے و خنداغانی ور پر رکھیں تابے نکولی کہ وہ وائزہ چھے تجمعات کے ولاری ہوتا دا نبی علیہ السلام شان دا سے کارا کولو چھے تابوی توبہ نرم و نازک و دعاگانی کولی طائف شو بے شک دعاگانی کری بے شک پہ یو کجورے گزارا کروا بے شک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مام مستت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکی چکل نبی علیہ السلام سے لاس ملاو کا اگر وہ قسم پا اللہ داسی نرم لاس نبی علیہ السلام ہو چھ ماں نرم نے خم او مالو چھم داسی ملی لیکن بل طرف تا ضرورتیا سختیا اگر بادری مو گوئے تھا نو دے بادری نو بیان نو دے وہی زلفی داسی بنا سنو کی واللیل دیو زلفی دیو واللیل مبارک شاو کلا فزلفانو دائی چی پتو نا کہ یو اگر بادری نو بیانی دے ظالم بچی چھ بادری نو بیانی نو خلق ہوئی گن چیزا مونے بھی بس دغسی ہو نرم نازک پستا پاغندا کتا کتا با دیم گوئی دے وہی زر نبی تابداری دیم دغدان نا نرم نازک جور کدا سن رکھا او گور دی یہود وغا تمام مفسرین صورت عذاب باندی اور صورت حشر باندی دا واقعہ ذکر کی خواہ اور تفسیر مدارک صورت عذاب باندی ذکر کرے ہو اللہ فرمائی اس خیال کی لفظی وائی دا اللہ عذاب تے چرے اختلیو آتا سانچی کافرو دا آل کتابنا دا خلو کرنا پاول عملی دا مومنانو ما زننتم گمانو ستاسو چرو بجی دی اور گمان کو دی چیکنن بچ کی دن کی دی لرا بچ بکی دی لرا خسونم کے لیے ربی من اللہ دا اللہ دا عذاب نہ بس ور کے دی لرا اللہ عذاب ددا سے جائے نہ لامی اختصبو چی دی گمان نو وقذف فی قلوبهم الرعب او وی کر جو پسلو ندی کرو چورانو لی کرنا خپل پخپلو لا سنو او پلا سنو نہ مومنانو کله چې غسته وتل د کلیو وطن نه نا خپل کورونه ورانو بغزیان کو دی روکنه بغزیان دی چې دا مومنانو ته پاتې کیږي ورونه او دروازې ورته ماتولې فاتبرو یا ولل ابصار بس عقل نه کار واخلي او عقل مندو ولینا کچری مقرر کړی ول الله په دی باندې جلاوتنی نو خامخا سزا به ورکړي دیلرا په دنیا په دنیا کې د قتل او دیلرا په آخرت کې عذاب دی اور فلولا بسولنا ان دا خبره دا دانش دې دکان کې دغه ته وګوره دانش دا پرون راشنا سوکل نمانی آری اوچی کم وڑو کے دمالی اول کمور اپلار تے پتائی چی پوئی کیوں نی پوئی تو زمانتا ہوتا آرڈر دے چی زمکی تے رو لئی بیا بزور پر تپوس اولئی رو لئی دے زمکی تے دے جماعت خواہ کے دے دا سیزونا دغی کئی او ما تے گورے بل چلم راجی دا پٹاخے حکومت پہ پابندی لگو لے ماں کے بیا بل چلم راضی بیا پہ دلتنا ٹیلی فون کم نو حالت بہو بیا بل شانتی بیا الغرض اللہ فرمائی دا ذلیل بچی دیا سبق سڑی نہیں کی اولا کتب اللہ ولنا چ مقرر کرے اللہ پدی بانی جلاوتنی نقام خاص سزا بے ور کرے دیتا پا دنیا کے دا قتل او دی درہ پاکرت کیا عذاب بود اور دا پا سوب دی چی دی خلاف کرے دا اللہ و دا پیغمبر چاچے خلاف کرے دا اللہ بس ایکن اللہ سخت عذاب والدے ما قطع تم من لینا حاغا چی پریکول تاسو اغلینا کا جرا او ترک تموها یا پریکول تاسو دی لرا قائمتن والارا الا اصول اپ خپل مون باندې پا موندانو باندې نیمه نه به والا مون به پر خود نور به کتر غزول از مکه تا فبیذن الله بدا په حکم د الله اوس دل ته سوال راځو چیرې دا کجوره خرابول ولي دا خود مؤمنانو سو غنیمت ولي خرابو دا سوال راځي نو جواب دا دی چې دا ځکه چې دای په خیبر کې دئی پا خیبر کی تکبر کرو چمڑال تے کمزوری مندلی دی اگئی سر جنگی دا مومنان بدی پلرانی شی چو گروہ سا تکبر کرو الله خپل نبی ته ویلا کجوري پریکا چې دای دې زده خپل کجورو ته پوس خوچ نه چې تکبر کوي نو فبیذن الله دا څه چا پوکوم الله وکم دیدا پارا چر سوا کی اللہ فاسقان آغا چ غنیمت کرے اللہ پک پیغمبر بانی ددوینا د کجوری شپے تے قسم کجور دے تولو نہ بہتر کجور لینا جو ود پارا بوچ دا اوت کو ما کجورا لینا جوا یا خ کجور را نو دلتا اگر نہ چمبلے چ پسوا آل تپسوال پنجل ریال او لینا و اجوا 1998 کے 100 ریال باندھی یو کلو ملاوے او دا ارزان کجور پاردانو کے بیاغ بہتر کجور خ کجور آگا ولس اتلس روپئے کلو ملاوے گا یعنی ریال پاکستانی کے سو جڑی گی سوچو خیال یو ریال پسورے 45 روپئے پچیس میں حساب بول ستلس ریال بانی اور چھ سو ریال بانی میں بیا تب پوچھتے ہو کہ دولت دیا 100 روپئے جوڑی گی ہاں بلکہ چھ سو ریال چھو نو 2500 روپئے جوڑی گی دوری دا 1998 کے وقت اللہ فرمائی ہارا غنیمت کرے اللہ پیغمبر ددینا فما وجب تمہارے نوز غلولی تاسو پاگی باندھی اصنا او نہ پیادل افالا یو مالفے دی مالفے کے بغیر جہاد ملاوشی لیکن اللہ مسلط کرو پیغفل پیغمبر لیکن اللہ مسلط کئی رسول پل پیغمبران بچا کی خوشی اللہ پر مسلمان قدرت والے آغا کی غنیمت کر اللہ پخل پیغمبر من آل القراد کلنا بس خاص اللہ لڑا پیغمبر لڑا پلوان ادب اول ذو القربا پلوان لڑا یتیمان لڑا مسکینان لڑا وہ ابن سبیل و مسافر لردیدا افان لا دا غنیمت اختیار پکی دا مال فیر چارے دا دیدی کسانو دے دیدا پارا چینی شنا تقسیم کو مزد مالدارو کرتا سنا دا دا غریبانانو حق دے آرا چی در کرتا ہوتا پیغمبر بسونی سیغی لڑا وما تاکم او آغا چی درکتا ہوتا فخوزو پیغمبر فخوزو بسونی سیغی لرا آغا چی منکی تاسو داغینا نفنتو منشی داغینا عبداللہ بن عمر تقریر کرو وی فرمائل چی زنانو خالو نملگوی قرآن کی اللہ دا دی منکر دا نیو زنانا پاسی دا اغیوی چی ما غطول قرآن کتل دی قرآن کی خدا آیات نشتے قرآن کی خدا آیات نشتے نو عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو اشتے اللہ قرآن کی ہوئی وما تاکم الرسول آغا چی درکا اللہ تاو تا بسونی چی غیلا او آغا چی من کئی تاو دا غینا نو من شید آغینا دا آیاتی ورتو ہوئی وی دیکھی ذکر دیکھنے چی پیغمبر مو من کئی دا خال والنا مو من کئی نو من شید کنا لکا حدیث کی رالی چا چی خال والو چا ورتو والو پدی دوالو دا اللہ لانت چھ پیغمبر تا تا سو یگا عمر او یری گئی دا اللہ نا یکینا اللہ دے سخت عذاب وانا دا پارا دا فقیرانو مہاجرینو آ کسانو چھ شرن شوی دی دا کورونا خلنا و دا مالون رخ پلنا لدائی فضل دا اللہ دا طرفنا و رضا منتیا دا اللہ اور امداد کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا کسان دی دا رشتنونا صادقون دا رشتنونا دی او آ کسان ہارا کسان کے دائیں ورکو پکلو کرنو کی مہاجرین تا ول ایمان یعنی آمن ایمان اور آئلو ایمان من قبل ایمان دید ول ایمان اور آورد ایمان من قبل مکی ددوینا من ساتی دا چاترا چی جرت کرے الہیم ددوی وطن کنی تا ولا اجدون فی صدورم او نمومی پکلو زنو کی حاجتن تنگی من مادا حسنا اوتو چور کرے شیری ورتا و یوسرون علی انفسهم او غر قی پپلو زانن باندی مہاجرین و یا غریبانان ولو کان بیم خساتا اگر کی پدی باند لگا لک صاد می ربی دایو تابیو پ مدینہ کی چدو عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ السلام مهاجرین با انصار و صحابه و تاواله کل نو دو تا عبدالرحمن ابن عوف اواله شو چه ده ستا فزیمه ده بس ازجره تکلو نو دو کور تا بوتا کوری ور سرمیم که او ور تا اوی مرگری آزما دو خزی دی کزر دی غواری دی اوی تا طلاق ورکوم تانا خوزیم خود مدینه که پاتشوا نو سا طلاق ورکوم بس داغی دا چکیب شیطه وی پنکاو آخلی نو دیور توی دلنی علا سوک ما تا مرگریا بازارو خیا چه زور که مزدوری وکم مزدوری ورکی وکم ما تا بازارو خیا نو زب مزدوری وکم زان تا بگتم ناغا صحابی ور تا بازارو خولو دی بازار تلالو مزدوری وکم دیری پیسی وکتن زان تا وادو کو یو رز نبی علیہ السلام علیدو چس پیلو کپرو سر سور رنگ لگی دلی نبی علیہ السلام ورته وعده وکړی اولی ملو بشات مونږ ته ولی مو سره کا اگر کې وګړی ها په کپړې رنگ لګیدل ودا چرته ودا الله رسول دا می وعده کړی بیګا د خزي دا رسول رنگ نه زما کپړو سره رنگ لګیدل وی مونږ ته ولی مر آکاش اگر کې وګړی فرات الهلال کوي خورا دادا استقاله کو صاحب دلنی لسو او تور کې داسو چ پتابو لګوا نو طلحه رضی الله تعالی نو ابو طلحه او داغه بیبی وا حضرت سلیم رضی الله تعالی عنہ دیکھو طلحه کور کی وسشته ویلوونت ننګولې دی وی ما ملوونت دینو وی بازا چوکا چدا ملمانو تا فلانی ملمانه ملمر آگل دی اگر تبور لگو اپی خپلا او دا بچی پس اتر زده کا او دا چل لیتا دیو امڑا کا خوراک پتین کی مونگ باس دی خلا چپ چپ کو چی ملمہ ہوئی گی نیچی دی خوری آگا ملمہ چی راغی نبی علیہ السلام دا مکین مدینی تا مہاجرو نو نبی علیہ السلام نا کورنو نا ہو ابی بیانو تے خبرو لگو یو کرم دا درک نه لګیدو چې زمين مې ضرورت تنظیم کړی ها نبی علیہ السلام وی طلحہ دا بوزا دا ملما چې بوې ته نو هغه کرم کور کې درک نه صرف دومره وا چې د خپل خوراک لپاره وا خوځې ته وی چې دغه طریقې سره بازار دی ملما سره مشغول کو په خوراک چې دا ملما پوې نشي چې کني دې خوري نه مو سره او بچیو دکا دا چې وکړه راغې سار نبی علیہ السلام کی تپوس چھ ملمت سا حالو نبی علیہ السلام تو ہی راگلے ہو چھ دغا چھ دغا چھ چلو دا اللہ رسولہ ستا مرگری تتا ملما والا کا خدا دائی چلو پل پلو گوا خو ملمت اور کا او نمومی پاک پل ازمینو کی تنگسی تنگی داغنا چھ ورکڑ شیری ورتا او غورکی پاک پل ازانو نبانی ملما اگر کیوی پمبا اگر کوي په دیوانه لوګا ومایو کشو خنفسي حرا سوچ او ساتره شو د بوکل د خپل نفس دا که سان دي کامیاب او که سان چراتو ک بعد دینا او وای هر و زمونږه بکرو کی مونتا او ورو زمونږه که سانتا سبقونا چې سبقونا بل ایمان چې ولا نشوي دي مونږه ایمان تا ولا تجل فی قلوبنا مگر دې پسونو زمونږ کې غلتن بدیتی آج ساوتا چی مومنان دی اے رب دمون یکنن تی روف رحیم دیر میرا بانی کون کے رام کون کے دا امام مالک کھول دی تحصیل دا ابن جوزیم ذکر کرو پدی مقام کی ابن کسیرم ذکر کرو روح المانیم ذکر کرو تفسیر قاتبیم ذکر کرو اغوی من قال من آ فی آدم من صحابتی قول سوین حرا سوچ تاسنا یو تن د صحابه بدوی بد وینای صحابه توی نو فلا عزلو فی الغنیمتی والفی دلبا حیثن والکولی کی گی پا مال غنیمتو مال فی کی مال فی او مال غنیمت کی بددی سن چاچه صحابه پس بدوی دا شیعگان دا روافظ صحابه پس بدوی کن آو که مودودیانم پس دا ویناد ولاری غیم دا مودودی پا نقش قدم روانی ہو کوئی صحابو نغلطیان شوید دی با مال غنیمت کی سناخلی خواه زنوان گو او نمال فیکی تفسیر مدارک ابن کثیر تفسیر روح المانی قرطبی دا سنور مفسرین اگو ربیادی آیات الان ایت گورنا کسانو تا چ منافقان دی وای خلورن تا کسانو تا چ کفر کرے دے دال کتابنا کچری اخکل شیطاسو تو خام خاو بزمون تاو سرا اللہ وی بازی منافقان دا سو چگئی وقبلونو کافران سوی چا کافران سو کو من اہل کتاب دالی کتاب اے کدا پیغمبرو دا صحابا مدو وطن نا کلی نا شڑی بس منگا مستاو مرگر منگ بمدر سرو جو دیکھ راز باز چا سرو دی منافقان راز باز چا سرو کافران و اہل کتاب سرو اللہ وی لائن اخرجتم کچریت کلی شویتاو نو خام خاو زبا منتاو سرا ولا نطیو فیکم او نبا منو استاسو بارکی دیوتن آدن ابدن دیوتن چرما وین قوتلتم او کجنگ اکلی شویتاو سرا نو خام خاو من بستاسو امداد کیو اللہ گواده چیکنن دوی دی دروغ جن نوزی و نجگ رکی آج دروغ جن دی خدای دست چیری لگئی و پختانوی چیری ورطو لگو کیا دے کاتران تاجدہ منافقانو بچیری لگو اللہ وی لینو خرجو کچر ایخ کلے شل بی دو کلان شاید اگر پاس ہو اے نا اتکاف والا پاس ہو لانو اللہ وی لینو خرجو کچر ایخ کلے شل بی اللہ یا خرجو ما ہم نوزی دا منافقان دو بی سرا ولین قوتلو او کچر جنگ اکتے شدی سرا نو لا ینصرنا وهم امداد نکی دبی نکی داگوی سرا اسوئی او کچر ولین نصروهم او کچر امداد کی دبی سرا او وقت جنگ کی نو خامقا وابر شاگانی بیابر دبی امداد نکریشی لان تم اشد رحبتا خامقا یہ تاسو مومنانو سخروب والا فی صدور پزرون پسنو دا منافقانو کی اے مومنانو تاسو دیر سخروب والی پسنو دا منافقانو کی من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا پسوب دے دی چی دے او قوم دے لائے قوم کوئی گنا لا قاتلو لکم جگڑن کئی تاؤسرا جمعین طول اللہ فی قرم محسنتن مگر پا کلو کلا بندو کی او میورائی جو در یا خواد دیوالنا باسم جنگ دی بینم پاکل مسکی شدید جنگ سخت دے اللہوی اے مومنان دا منافقان تاو سر کلم جگر نکیان کوی خودی پا کلا بندو کلو کی پراتی او آل تنو گزارو نکی یا خواد دیوالنا مقامک نشی رات لے دا درکو جنگ دی پاکل مسکی دیر سخت دی پلو کی چن کری سخت جنگ تین بتاؤ سر نشی کھولے تا سبوم جمیا گمان کے تپدی بانی دا متفق او زنو نردی مختلف دی دا پسوب دا دی چنا قوم دے بے اقلا مثال دا کسانو من قبلیم چمک کے دنو قریبا قریبو زاکو چی سکرے ہو زاکو چی وی سکو و بالا امریم انجام دا خپلکار دیل رازاب دے علیم دردناک چوی سکا انجام دا خپلکار دیل رازاب دے دردناک دا بدر کافر بیا خپل حال اولی دا اوی سکا غازا اللہ فرمائی کا مسئل شیطان اللہ وی ددی کفار و مثال دسرے پشاند شیطان دے پشاند شیطان دے کلچو انسان تا کفر کا کلچو کفر کی انسان نوائی دے زبی زارم دا تانا یہ کنم زیرگم دا اللہ را شرف دا مخلوقات دے معرف القرآن ابن کثیر و تفسیر قرطبی دیو بزرگ واقعہ ذکر کرے اے دیو بزرگ سے کڑی دا واقعہ ذکر کرے یو نیک سرے ہو دا دریا پغال عبادت کو لہو دا سیو کو فپول ہو دری دا عبادت کو خیال نو شیطان ہوئی چی دے دو کا کوم نو دیا شیطان تینا مخ کے ادری دا چمخ کے تے ادری دا توجہ پی خبر دا نو اگدا سی مڑا دیر سی دیو لگو لیو دیرو گدو گد رکا سنے ہو کر دے نیک سڑی چی مخو کر دولو لیکن دے نیک نور خو علم ورسرنو کنا صرف بزرگ و شیخو خیال نور علم ورسرنو نو دے چی سلامو کر دولو دے تگوری چیر دا مانا مخ کی تا سپین لباس کے والا اور دیر نیک سڑی دے اگدی اگدی سجدی لگے اس بلا شی سجدی و لگول دا خو جوڑ زمان سوک نیک دے زمان دا پاسا نیک دے اور اگر چی دے سلامو کر دے دلاس نیوکو نا اگر چی سلامو کر دو او شیطان کا دی ور تلاڑو وی حضرت صاحب السلام علیکم پر نزدیش وی حضرت صاحب یو خبر کوم حضرت ان لاس کو کوم وی دی رکھلا بیا ترا نو کہ بیا تی چتو کہ د بیا تنا بعد ور توئی دا چلے سو جی پرا کبھی و جی پدر کوم یو دم در تکو دا دم اچو ادم اچو د چا چت قسم بیماری وی خکی وی د چا چت قسم بیماری وی نو خکی گی وی د چا چت قسم بیماری وی خکی گی وی زیارت او جمع وای نی خا انو بس دل دا او جی فو کول سر کفر و جی فو نو د ویل چرته او خدی بلکې دی او سړی پخ پا یاد او خدی پخ پ شیطان کې ناس دردونه شروع او درد درد جوړ بل ورتا بل شیطان ورتا دی او بزرگ په شکل راغی وی تاسو او خبر کوم دلته او بزرگ دې دم اچي هغه تلار شراخ په بری خش بس هغه لار چې دې په خپل دم اچول چوپ چوپ کړي بس شیطان کې پاسې دل او ته شیطان پخ پناستو بس دې خش مړ کرتے کرتے زنانا خبر شو لو یا کوئی مجوڑ شو چلے کوئی مجوڑ شو خجرات دی بس تے ستر ماتو لو رو رو دا شیطان کی چا وظیفہ اور کہ د سیم د دریا پکار دے اور ترا گے نو دے اور تو یرا پیر سے وہ جو ستر ماتی کے ادا لو کوئی مجوڑ پہ خیر تے ستر مات کا خیر دیکھنا رو رو ری باری کول کول کول ہتا چ پزنا کی مطلع چ پزنا کی مبتلا کہ زیادہ پارسی کا پاجو خط چ پارسی تو کا تو بیا ورت دے دے بزرگ پش کر لائے چ سے بار سے مستامنی نو دی دین میں اخلاص کے کر دے ور تو اخلاص ہوم دی کوئی او کارو کما تے سجدہ لگا دے ور تو اسے بس سجدہ دی چم لگو لے پڑے پارسی میں کار کے خطر وی خیر دستور کو پیشار لا تو لگا دستور کو پیشارے ور تو سجدہ کا اخر تے کم جائے تب بوت اے بیل مشیخی دا کو پر بس تے کنا خا دا بیل مشیخان چی چیل مرتنی مولیانو تر دل راضی ما تاو تو وی اے پچھے روزاو چلاو چلو رو میاشتو کی جان نہ مفتی جوڑ کی نبیا فتوی لگے وی ما بیرونی سب پریشی نو فتوی سلا وی دا قرآن ترجمی اہمی ندی وہ دا ظالم بچی نو پدی بانے خلق پاتے کئی ہیں دا بیل مشیخی دا کفر بستے خواہ دا بیل مشیخ چی کرا دا کفر تواوری گیا پدغا طریقے سے او ایمان یونی سی دیدی پک پل ایمان او پک خاتمی دا ایمان ویلی چی دا قرآن ترجمی خلاف کی خواہ خبر اپوی دا سی شیخان ہوئی کی راشی وی ما اور دا قرآن دا قرآن در سن پا خلق بند دا او دا شیخ بیا کفر تلاشی کر چی بیل مشیخ ہوئی دا دنن دور بیل مشیخانو تفسیر قرطبی او ابن کثیر او معرف القرآن دا واقع ذکر کرے وا یعنی بھی گوری بیا خا اللہ فرمائی دل مثال شیطان کلچ و انسان تا کفر کا کلچ کفر کی نوائی شیطان یکنن زبیدار انتانا یکنن یرگم دا اللہ نا چرب دا مخلوقات تے نو ویبا فکانا نو ویبا انجام دو دوی انو ما یکنن دوی بای پور کیا میشہ بای پدی کے دادا سزا ظالمانو او ایمان والا او یرگی دا اللہ نا والتنظر نفسن او دی گریو نفسن چه سبا کئی سبل سب ما قدمت لگا دن سبل چه سر لگی دا سبا دا پارا او او دی گری انسان او دی گری نفسن چه سر لگی دا سبا ورزی دا پارا انسان خودو گوری چه دا سبا دا پارا سلی گیری سبا نہیں دا سرا روانا دا قیامت او یرگی دا اللہ نا یکین اللہ خبردار دے پاچ عمل کئی تاسو او مکی گئی پشان دا کسانو نسل اللہ چیر کرے دے اللہ بس چیر کری دی دوی بل داننا دا کسان دوی او مکی گئی پشان دا کسانو نسل اللہ چیر کرے و اللہ لرا فانساوم بس چیر کری دی دوی انکو تو بل داننا دا کسان دی دی پاسکان ندی برابر مرگری دو رو مرگری دی جنت دوی دی کامیاب کچر منگرا لگلے وی دا قرآن پیو غر نلی دلے بوی تاغر لرا خاشن دیاری نا متصدیان ٹکری ٹکری بوی من خاشیت اللہ دیاری دا اللہ نا دا مثالی نا اللہ وی بیانو من دیلے خلقو تا دیل پارا چی دی سوچو فکر نکارو آخلی هو الذي دا اللہ دا تیم اشتبال آجت پورا کہ ان کے مگر دا اللہ دے دا غایاتو ندی دا دی دو اشتم آیاتنا تر اخیر سلی رشتم آیات پوری دا سر سو آیاتو نشول در آیاتو ندی حدیث کرا دی چکم انسان دا آیاتنا تر اخیر پوری تلاوت کی دا سار نو تر ما خاما او یاد را فرشتی ورتا دا مغفرت دعا گانی غواری او سوک چی دا ما خام ہوئی نو تر تارا او یاد را فرشتی دتا دا مغفرت دعا غواری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شکل و فات کی دا نقبل آرویان را جمک او اگئی تے وصیتو کو چی دا آیاتو نوائی یاد کی تا یاد بھی دتا یاد ہوئی بے کنا او یا ذرا فرشتے کو ڈیر لوئس لکھ کر دے دا اللہ نبی ہوئی چھ سار دا آیاتنا چا تلاوت کر نو تر ما خام او یا ذرا فرشتے ور تمک فرت غاڑی او چا کی ما خام دا دری آیاتنا ہوئی نو تر سبا پوری او یا ذرا فرشتے ور تمک فرت غاڑی نو دا وائے کن خا آسانی دی خوب مانے جان پوئے کر دے اچنا صرف اگر بیل مشیخ جوڑ شی ذکر تری زور ورکڑے و نور پا مانا مانے نا پوئے گی چھ دا چونی شکرے مانا بارے جان پوئے تھا صدا ہو اللہ اللہی دا اللہ ذاتی مشتر بلا جد پورک ان کے مگر دا اللہ دے ہوئے دے پگے بو پکا رہو دا اللہ دے میرا عام میرا بان او خاص میرا بان دا اللہ حق ذاتے مشتر بلا جد پورک ان کے مگر دا اللہ دے الملکو الملکو اختیار مند دے القدوس پاک دے السلامو بے عیب دے المومنو امن ورکون کے دے المہمنو حافظ دے محافظ دے المہمنو محافظ دے العزیزو غالب دے الجبار دیر لی دے الجبار یعنی العظیم رولمانی و مدار کوئی الجبار العظیم دیر لی دے المتکبر عظمت والا دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دارنا چی مشرکان شرکی دا اللہ سرا والخالقو دا اللہ پیدا کے ان کے دے البارو جوڑا ان کے دے مخلوق تا الباری یعنی الموجد جوڑا ان کے دے مخلوق لڑا المصور شکل ورک ان کے دے مین دو گیڈو کی دی اللہ لڑا نمونہ دی خیستہ خیستہ تسبیح ہوئی دی اللہ لڑا کا مخلوق چی پاس مانو نکی دے و پس مکہ چی دا اللہ دے غالب و حکمت والا غالب و حکمت والا ذات دے گورا فصورت کی رب العالمین زجر و تخفیف ذکر کر او حال دا منافقانو مخیو آیا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا